انسانی مرضی دنیا میں پڑی ننانوے نام اللہ کے ناموں سے, لیکن اللہ حکمت کہیں رو لگ جائے اس اللہ پر وَإِنَ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ بَلْ جِئْتُ فَيْهِ تَغْلِيمُ مُؤَدَّثِي او وإن أهلتنا او قلتان حوالي قال السلام كي فعلي نو أمرته أن يتوزع میں حكم دیتا ہوں کہ وہ وضو کرے او پھر لوٹے اپنے مکان کو ویسلم سلام فرض ہے دونوں کا جواب گزر گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ نے سلام اور تکبیر اس حدیث سے فرض ثابت کیا, حالانکہ فرض حکم قطعی ہے, اس کے لیے دلیل قطعی درکار ہے اور یہ حدیث خبر واحد ہے. باب فی نشر الاصابع عند التکبیر, انگلی پھیلانا تکبیر میں. یہ نشر کے دو معنی ہیں, ایک زد قبض کا, یہ قبض ہے تو نشر کا معنی یہ ہے کڑا کرنا, اور ایک نشر مقابل ضم کا ہے, یہ انگلی مضموم ایک دوسرے کے ساتھ. تو نشر یہ ہے کہ ان میں سوراخی پیدا کرو. تو ایک معنی نشر کا کیا ہے مقابل قبض کا, تو اس کا معنی کیا نشر الاصابع انگلی کڑا کرو تکبیر کے وقت, اور ایک نشر مقابل ضم کا ہے یعنی تکبیر کرتے وقت انگلی کو ملاؤ نہ بلکہ انگلی کو دور رکھو. یہاں مراد مناول ہے, مراد مانا مناول کیا ہے, مقابل ضم کا یا مقابل قبض کا؟ مقابل قبض کا, قبض یہ ہے. تو تکبیر کے وقت ایسا نہ کرو بلکہ نشر کرو یعنی کھڑا کرو. اور دوسرا معنی نشر کا کیا ہے, مقابل ضم کا, یہ ضم ہے تو نشر یہ ہوگا یعنی ایسا کرو. یہاں مراد مانا اول ہے. باب فی نشر الاصابع, تو ترجمہ کرو انگلی کڑا کرو عند التکبیر. حدثنا قتیبة وابو سعید الاشج قال حدثنا یحیی بن یمان عن ابن ابی ذئب عن سعید بن سمعان عن ابی حریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ, جب نبی علیہ السلام تکبیر پڑھتے تھے نماز کے لیے, نشر اصابعہ, پھیلاتی تھی انگلی کو یا کڑا کرتی تھی انگلی کو؟ کڑا کرتی. قال ابو عیسیٰ حدیث ابو ہریرہ قد رواہ, اس کو نقل کیا غیر واحد, عن ابن ابی ذئب عن سعید ابن سمعان عن ابی ہریرہ ان نبی علیہ السلام کان اذا دخل فی الصلاۃ, حضور علیہ السلام جب نماز میں داخل ہوتے تھے, رفع یدیہ, اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, مدن, انگلیوں کو لمبا کر کے, معلوم ہوا کہ لمبا ہونا مراد ہے, پہلا نہ مراد ہے. اور یہ اصح روایت یحیی بن یمان سے, واخطا, او ابن یمان نے غلطی کی اس حدیث میں, وہ یہ ہے کہ حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا عبداللہ ابن عبد المجید الحنفی قال اخبر ابن ابی زیب عن سعید ابن سمعان قال سمعت ابا ہریرہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ رفع یدیہ مدہ. یہ مدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقابل قبض کے ہے اور مقابل ضم کی نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, ورنہ یہ ہوتا فرقا. قال ابو عیسیٰ قال عبد اللہ وهذا اصح من حدیث یحیی بن یمان, حدیث یحیی بن یمان کی سند خطا ہے. باب فی فضل تکبیر الاولى, تکبیر الاولى میں شریک ہونا بہت فضیلت والی بات ہے. حدثنا عتبة بن مكرم ونصر بن علي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما, جو اللہ کی رضا کے لیے چالیس دن نماز پڑھی, فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولى, یہ ترجمہ ہے, تکبیر اولا پا لیتا ہے, کتب له براءتان, اس کے لیے دو نجات ملیں گی, ایک نجات نار سے اور ایک نجات نفاق سے دنیا میں. قال ابو عیسیٰ قد رویا حض الحدیث عن انس موقوفا ولا عالم احدا, میں کسی راوی کو نہیں پاتا, رفعہ کہ اس نے اس کی سند حضور تک پہنچائی ہے, الا ما مگر وہ سند جو نقل کرتے ہیں سلم ابن قتیبہ عن طعمت ابن عمر, وانما یروا حضہ عن حبیب ابن ابی حبیب البجلی عن انس ابن مالک. حدثنا بذلك حناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طحمان عن حبيب بن ابي حبيب البجلي عن انس, یہ پورا قول, ولم يرفعه, حضور تک یہ نہیں پہنچے, وہی بات ہے. باب ما يقول عند افتتاح الصلاه, جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے مختلف تسبیحات ہیں، مشہور تسبیح، معمول تسبیح، سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پٹھان پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک، و تبارک یعنی اس کا یہ کہ اللہ کا نام مٹ جائے، ان کی ایک بھی نماز نہیں ہوتی، یہاں را پس پڑھو و تبارک اسمک و تعالی جدک، اب وہ پڑھتے و تعال آ جاؤ تعال تو ادعیہ بہت زیادہ ہے تسبیحات، لیکن یہ مشہور معمول ہے. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن علي بن علي رفاعي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور جب کھڑے ہوتے تھے صلات کو بالليل كبر الله اكبر پڑھتے تھے، پھر پڑھتے تھے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول الله اكبر كبيرا، يعني سبحان الله کے ساتھ یہ بھی پڑھ سکتا ہے. ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه اس کے وسوسہ سے، ونفخه سحر سے، ونفسه جادو سے. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر قال ابو عيسى حديث ابو سعيد اشهر حديث في هذا الباب وقد اخذ قوم من اهل العلم بهذا الحديث او ارش اكثر اهل العلم فقالوا انما يروى عن النبي عليه السلام انه كان يقول سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. بس یہ بعد میں نہیں آیا ہے کہ من حمزه و نفخه و نفسه. حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا ابو معاوية عن حارث بن رجال عن عمرو عن عائشة قالت كان النبي عليه السلام إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. یہی معمول ہے اور مشہور ہے. باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. امام مالک رحم اللہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا نماز میں حرام ہے، نہ سرن پڑھے نہ جارن پڑھے. امام شافعی اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ صلات جہری میں بسم اللہ جہرن پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور صلات سری میں بسم اللہ سری پڑھے. اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب یہ ہے صلات جہری ہو یا سری ہو دونوں میں بسم اللہ سرن پڑھے. تو تین مذاہب ہو گئے. امام مالک کے نزدیک بسم اللہ ہے نہیں، سبحانک اللہم پڑھو اس کے بعد فوراً پڑھو الحمدللہ رب العالمین. امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک بسم اللہ ہے اور یہ تابع ہے فاتحے کا، اگر فاتحہ جہرن تھا تو بسم اللہ جہرن پڑھو جیسے فجر میں، عشاء میں اور مغرب میں، اگر فاتحہ سرن تھا تو بسم اللہ سرن پڑھو جیسے ظہر اور عصر میں. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھی جائے گی، البتہ سرن، خواہ صلات سری ہو یا صلات جہری ہو. باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله. حدثنا احمد بن منی قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا سعید الجریری عن قیس بن عبایہ عن ابی عن ابن عبداللہ بن مغفل قال سمعنی ابی، میری باپ نے مجھ سے سنا اور میں نماز میں تھا، میں پڑھتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نفقال لی باپ نے مجھے کہا اے بنیا محدثن، بسم اللہ پڑھنی بدعت ہے. یہ امام مالک کی دلیل. معلوم ہوا کہ سبحان اللہ الحمدللہ کے درمیان بسم اللہ نہیں ہے، یہ امام مالک کی دلیل ہے. ایاک والحدث، اور اپنے آپ کو بدعت سے دور رکھو. قال، اور پھر میرے باپ نے کہا میں نے نہیں دیکھا کسی کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کان ابغض الیہ الحدث فی الاسلام، یعنی منہ کہ بدعت اس کو مبغوض ہو اسلام میں میرے باپ سے، یعنی میرا باپ بدعت سے بہت نفرت کرتا. امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ اے بنیا محدثن، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھنا بدعت ہے، نہ زور سے پڑھنا بدعت ہے، تو اس کا معنی یہ کہ بسم اللہ پڑھی جائے گی. امام مالک کا مذہب غلط ہوا، اور سرن پڑھی جائے گی جہرن بدعت ہے، تو امام شافعی امام احمد کی تردید ہو گئی. قال وقد صليت، میرے باپ نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، ابو بکر کے پیچھے، عمر کے پیچھے، عثمان کے پیچھے، فلم اسما احد منہم. یہاں اسما سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی جہرن نہیں پڑھتا تھا، اگر پڑھتا تو میں ان سے سن لیتا. فلا تقل ہا، آپ بسم اللہ کو جہرن نہ پڑھو، اذا انت صليت فقل الحمد للہ رب العالمین. قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ ابن مغفل کا حدیث الحسن، عمل اس پر عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام، منہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی وغیرہ من بعدہ من السابعین، و بہ یقول سفیان الثوری و ابن مبارک و احمد و اسحاق، لا یرون، وہ نہیں دیکھتے کہ جہر کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. قالوا و یقولها فی نفسہ آہستہ، باب من رأى الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ بسم اللہ سری میں سرن پڑھو اور جہری میں جہرن پڑھو. حدثنا احمد بن عبدہ قال حدثنا المعتمر بن سلیمان قال حدثني اسماعیل بن حماد عن ابی خالد عن ابن عباس قال كان النبی علیہ السلام یفتتح صلاته بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ جہرن ہے. معرف نے اس کی دو جواب دی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں تو یہ نہیں ہے یجہر صلاته بسم اللہ الرحمن الرحیم یفتتح ہو، افتتاح عام ہے، افتتاح بھی بسم اللہ خواہ سرن ہو یا جہر. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ چلو اگر ہم مان لیں کہ حضور نے جہر کیا بسم اللہ کے ساتھ، تو یہ تعلیماً کرتا تھا کہ میں سبحان اور الحمد میں جو پڑھتا ہوں سرن وہ بسم اللہ ہے، تو کبھی کبھار جہر بھی بسم اللہ کرتے تھے تعلیماً لصحاب. قال ابو عیسیٰ اس کا اسناد صحیح نہیں ہے. وقد قال بهذا، اور اسی جہر بھی بسم اللہ سے قول کے ایک جماعت نے علی علم سے من اصحاب النبی علیہ السلام، ان میں سے ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر و من بعدہ من التابعین، انہوں نے جائز سمجھا جہر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی پر قول کرتا ہے شافعی، اسماعیل ابن حماد، یہ ابن ابی سلیمان ہے، اور ابو خالد، یہ ابو خالد آگے بڑھ کیسے ہوا، ابو خالد والی، اچھا، و اسمہ ہرمز، اچھا، اور یہ کوفے کا رہنے والا ہے. باب فی افتتاح الصلاۃ بالحمدللہ رب العالمین. اچھا جی، نماز کی ابتدا کرو الحمدللہ رب العالمین سے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے. یعنی جب جہر کرتے ہو تو الحمدللہ سے کرو، معلوم ہے بسم اللہ پر جہر نہیں ہے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ابو بکر، عمر، عثمان افتتاح قرات کا کر دیتے بھی الحمدللہ رب العالمین، معلوم ہے سبحان بھی سرن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سرن ہے. یہ امام شافعی کے خلاف. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، عمل اس پر عند اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین ومن بعدہم کانوا، یہ سب ابتدا قرات کا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین پر. اچھا جی، امام شافعی اس کا جواب دیتا ہے. جواب یہ ہے کہ رکعت میں ایک فاتحہ ہے، ایک سورت ہے، تو اس حدیث کا معنی یہ کہ ابتدا بھی سورت نہیں کرتے تھے کہ پہلے سورت اور بعد میں فاتحہ پڑھتے تھے، بلکہ ابتدا بالفاتحہ پڑھتے تھے، پہلے فاتحہ اور بعد میں. تو افتتاح بالحمد کا معنی بنسبت اضافہ بسم اللہ کی نہیں ہے، بلکہ بنسبت کس کے ہیں؟ سورت کے. پہلے فاتحہ پڑھتے تھے اور بعد میں سورت پڑھتے تھے، اس لیے کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ابو بکر، عمر، عثمان افتتاح قرات کا الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. اس کا معنی یہ کہ انہم کانوا یبدؤون بقرأت فاتح الکتاب قبل السورت، ٹھیک ہے؟ اور یہ معنی نہیں ہے، لیس معنی انہم کانوا لا یقرؤون، کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے. اس لیے امام شافعی دیکھتا ہے کہ ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جائے، اور وہ ان یجہر بہا، اور بسم اللہ سے جہر کیا جائے، اذا جہر بالقراءۃ. باب ما جاء لا صلاۃ الا،